बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। तू ही मेरी रात सनम, तू मेरा सवेरा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। तू ही मेरी रात सनम, तू मेरा सवेरा। साथ छोड़े न हम, चाहत की राहों में हाथ छोड़े न हम। हर घड़ी हर पहल तेरे संग बीते उमल, मेरा साज तू आवाज तू, बस तू ही तो मेरा सहारा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जीवन मेरा। तू ही मेरी रात सनम, तू मेरा सवेरा। तू ही मेरी रात सनम, तू मेरा सवेरा। Thank you.